Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το είδαμε και αυτό, τουλάχιστον αυτό φαίνεται στο βίντεο. Σε βίντεο λοιπόν που προβλήθηκε σε ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων του Sky, φαίνεται πως η ταχύτητα της εικόνας έχει μπει σε fast forward, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση πως ο άνεμος προχτές στη φωτιά ήταν πάρα πολύ δυνατός στη Βούλα. Δημιούργησαν, ξαναλέω, έτσι φαίνεται στο βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κοινωνικών δικτύων κτλ. Έτσι φαίνεται λοιπόν στο βίντεο, δημιούργησαν ένα τηλεοπτικό κατασκεύασμα όπως ακριβώς το είχαν στο μυαλό τους. Άραγε γιατί να το κάνουν αυτό? Για να στηρίξουν μήπως το αφήγημα των άριστων και να κρυφτούν οι κυβερνητικές ευθύνες για τη φωτιά? Μιλώ για τη φωτιά που ο κρατικός μηχανισμός, έτσι από την έναρξη, από το καλημέρα της περίοδου, έχασε τη μάχη πριν καν την δώσει, αφού μέσα στην Αττική τους κάηκαν πάνω από 4.000 στρέμματα. Αλλά η κυβέρνηση έσπευσε, όπως ξέρετε, να αποδώσει την ανεπάρκειά της για μία ακόμα φορά. Πού? Στους ισχυρούς ανέμους. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν, από ό,τι φαίνεται, ισχυροί άνεμοι, εκεί φρόντισαν, ξαναλέω, έτσι φαίνεται στο βίντεο, έτσι, φρόντισαν στο στούντιο του Sky να κατασκευάσουν τους ανέμους έτσι όπως έπρεπε να είναι οι άνεμοι, ώστε να δικαιολογείται και το κυβερνητικό αφήγημα. Πώς το κάνανε αυτό? Επαναλαμβάνω, όπως δείχνει το βίντεο, ο Sky έβαλε ένα βίντεο σε fast forward με τους ανέμους να τρέχουν έτσι για να πείσει τους τηλεθεατές πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η φωτιά. Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Δελτίου ακούστηκε να λέει ότι θα παρουσίαζαν βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε πόσο γρήγορα εξελίχθηκε η φωτιά. Την άλλη φορά να το βάλουν στο επί 4. Ξέρετε, όλα είναι μπροστά στα μάτια μας. Το θέμα είναι τι επιλέγει να δει κανείς και πώς το βλέπει και πώς το ακούει. Για παράδειγμα, σήμερα τι ξανακούσαμε? Ξανακούσαμε ότι τα κυβερνητικά επιτελεία, λέει, θα συσκεφθούν, θα διαβουλευθούν και θα δουν τι θα κάνουν για να σώσουν τον ελληνικό λαό, τον οποίο βεβαίως στηρίζουν, όλοι το ξέρουμε αυτό. Τούτη τη φορά θα τον ξαναστηρίξουν σε ό,τι αφορά τις τιμές στα καύσιμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές στα καύσιμα είναι ότι έχουν αυξηθεί 100% εδώ και ένα χρόνο. Αυτοί όμως διαβουλεύονται και συσκέπτονται. Για να πάρετε μία γεύση και σε επίπεδο αριθμών, γιατί στο επίπεδο της πραγματικής ζωής όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται, το καταλαβαίνει ο καθένας όταν βάζει το χέρι στην τσέπη του. Στις 16 Μάρτη είχαμε εκείνο το σπουδαίο, ένα από τα πολλά διαγγέλματα του κυρίου Μητσοτάκη, του αξιότιμου πρωθυπουργού μας, ο οποίος 16 Μάρτη, επαναλαμβάνω, έκανε εκείνες τις ανακοινώσεις, τις φοβερές και τρομερές ανακοινώσεις για την βοήθεια που παρέχει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές στην αμόλυβδη, στο ντίζελ κτλ. Η Ρίστο Επαρόνδο ήταν οι υπουργοί του, οι οποίοι έλεγαν και λένε ότι δεν καταργούν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ στα καύσιμα, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν στήριξη προς τους κατόχους Καγιέν. Α, τώρα άλλαξε επίσης το σενάριο αυτό. Τώρα φτάσαμε να έχουμε μέχρι και δηλώσεις ότι τι καλά που θα είναι να πάει η βενζίνη μέχρι και 2,7 την περίοδο του καλοκαιριού, διότι θα έχουμε τουρίστες και οι τουρίστες θα βάζουν βενζίνη με αυτές τις τιμές και άρα θα γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Το θέμα δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν οροδούν προουδενώς και δεν έχουν καμία αναστολή να τα λένε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ας επιστρέψουμε σε εκείνη την εξαγγελία την οποία έκανε τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Σας μιλώ για εκείνη τη φοβερή εξαγγελία που δίνουν 40 ευρώ για ένα τρίμηνο, δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, του τεστ είναι σύνολο 40, για να γεμίσεις το 1 τρίτο του ρεζερβουάρ, περί αυτού πρόκειται. Τότε λοιπόν, όταν έκανε εκείνες εξαγγελίες για τα 15 λεπτά ο κύριος Μητσοτάκης, η αμόλυβδη είχε 2,070. 2,070. Σήμερα που ανακοινώνουν ότι θα ξαναδιαβουλευθούν, θα συμβουλευθούν και θα συσκεφθούν, ξέρετε πόσο έχει η αμόλυβδη? 2,360. Σε μέσες τιμές. Στην Αττική δεν τη βρίσκεις και 2,5. Τι έχει συμβεί δηλαδή από τις 16 Μάρτη, όταν ο κ. Μητσοτάκης πέταξε τα ψίχουλά του? Τα ψίχουλά του έχουν εξανεμιστεί 3 φορές. Αυτά με την αμόλυβδη, με τον ντίζελ. Όταν έκανε την ανακοίνωσή του ο κύριος Μητσοτάκης 16 Τρίτου, το ντίζελ είχε 1,74. Αυτά που σας λέω τώρα με βάση το παρατηρητήριο τιμών, έτσι, και τις τιμές που κρατούν οι πρατηριούχοι. Το ντίζελ λοιπόν στις 16 Μάρτη είχε 1,74. Πόσο έχει σήμερα? 1,99. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι την ώρα που αυτοί διαβουλεύονται και συμβουλεύονται, τα ψίχουλα του κυρίου Μητσοτάκη έχουν εξανεμιστεί 2 τουλάχιστον φορές σε ό,τι αφορά τον ντίζελ κίνησης. Επαναλαμβάνω, όλα είναι μπροστά στα μάτια μας. Το θέμα είναι τι επιλέγεις να δεις. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Δεν το ξέρουμε αυτό? Βεβαίως και το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε επίσης ότι ο Πούτιν είναι αυτός ο οποίος έχει κατρακώσει το διεθνές δίκαιο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το κάνανε οι Αμερικάνοι στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν κτλ. Δεν έχουμε μάθει από τους φίλους κυβερνήσεως και από όλους τους ευρωατλαντιστές ότι όποιος δεν στοιχίζεται πίσω από τη δική τους θεώρηση των πραγμάτων, τι είναι? Ένα πουτινάκι και μισό είναι. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ο πόλεμος, πρέπει να ξέρετε, φέρνει πολύ μεγάλα κέρδη. Όχι σε όλους. Όχι σε όλους, γιατί η πλειοψηφία τον πληρώνει τον πόλεμο. Ή, να το πούμε διαφορετικά, ο πόλεμος είναι το άλοθη εκείνων που κυβερνούν για να πληρώνει ο κόσμος τα μαλλιοκέφαλά του. Είτε έχει να κάνει με τις αυξήσεις στα τρόφιμα, είτε έχει να κάνει με τις αυξήσεις στην ενέργεια, είτε έχει να κάνει με τις αυξήσεις στα καύσιμα. Το άλοθη τους είναι, ο Πούτιν έκανε πόλεμο, μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τώρα, υπάρχει μια κατηγορία που από αυτό το πόλεμο κερδίζει, για την ακρίβεια, μιλάμε για τρελά λεφτά. Η κατηγορία αυτή η οποία κερδίζει είναι τα πατριωτάκια μας, οι εφοπλιστές. Μάλιστα το είπε και ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για ευκαιρίες του εφοπλιστικού κεφαλαίου εν μέσω πολέμου. Οι εταιρείες λοιπόν, οι ναυτιλιακές, στις τρεις κορυφαίες ναυτιλιακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη την Ελλάδα βεβαίως, έτσι, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, προσέξτε, έχουν διπλασιάσει την ποσότητα ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρουν από τις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτά δεν τα γράφει κανένα φιλοπουτινικό έντυπο, η Βρετανική Independent τα γράφει. Οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που συνδέονται λοιπόν με αυτές τις τρεις χώρες, επαναλαμβάνουμε, σημειοφόρος η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ναυτιλία και τον κόσμο, έτσι, διακίνησαν κατά μέσο όρο 58 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τον Μάιο. Πρόκειται για σχεδόν διπλάσια ποσότητα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για σχεδόν διπλάσια ποσότητα από τον Φεβρουάριο, όταν μετέφεραν 31 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα 58 εκατομμύρια. Το άλμα στη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου συνεπάγεται τριπλασιασμό των ναύλων μεταφοράς μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και βεβαίως όλα αυτά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην το ξεχνάτε, έχει επιβάλει κυρώσεις, λέει, κατά της Ρωσίας, τα δεινά των οποίων κυρώσεων φορτώνονται στις πλάτες των λαών της Ευρώπης. Επίσης θα πάρουν και μέτρα, λέει, για την ενέργεια. Σήμερα βγάλανε και το ΦΕΚ για εκείνα τα επιδόματα που θα δώσουν για την ενέργεια, που είναι από 18 έως 600 ευρώ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει και συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Η ΔΕΗ και ο ΔΔΕ, σημειώστε ότι υπάρχει και μία απόφαση, υποτίθεται, που βγήκε στα δικαστήρια προχτές, σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Η ΔΕΗ λοιπόν και ο ΔΔΕ, όπως γνωστοποίησε το εργατικό κέντρο στα Γιάννενα, κόψανε το ρεύμα σε άνεργη γυναίκα για ανεξόφλητο ποσό 149 ευρώ. Διακοπή παροχής ρεύματος από τον ΔΔΕ. Αυτό έγινε την Παρασκευή στις 3 του μήνα και μάλιστα για λογαριασμό κοινωνικού τιμολογίου. Το ρεύμα, ο λογαριασμός προς τη ΔΕΗ ήταν 152 ευρώ. Είχε ενσωματώσει βέβαια ο λογαριασμός αυτός προηγούμενο ανεξόφλητο ποσό αξίας 149 ευρώ. Μάλιστα η διακοπή του ρεύματος πραγματοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, μέρα Παρασκευή, έτσι για να τιμωρηθεί η άνεργη, μένοντας όλο το Σαββατοκύριακο χωρίς ρεύμα και χωρίς βεβαίως τη δυνατότητα καμιάς επικοινωνίας ή διακανονισμού με τη ΔΕΗ. Διαβάζω την καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Αποτελεί πρόκληση από τη μία ο πακτολός επιδοτήσεων από την κυβέρνηση προς εγχώριους ενεργειακούς ομίλους και από την άλλη οι χιλιάδες διακοπές ρεύματος σε ανέργους και φτωχές λαϊκές οικογένειες, ακόμη και με ελάχιστη κατανάλωση. Όλα αυτά την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το κυβερνητικό παραλήρημα περί δήθεν στήριξης των πιο ευάλωτων τμήματων της κοινωνίας από την ενεργειακή κρίση που η ίδια προωθεί με την υλοποίηση της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, του χρηματιστηρίου ρήπων και της πράσινης μετάβασης. Το παραπάνω παράδειγμα, λέει το Εργατικό Κέντρο των Ιωαννίνων, δεν είναι μοναδικό. Μιλάμε για την άνεργη γυναίκα που της έκοψαν το ρεύμα για 149 ευρώ. Το παραπάνω παράδειγμα δεν είναι μοναδικό, είναι όμως χαρακτηριστικό για το μίσος των κυβερνήσεων και των ενεργειακών ομίλων απέναντι στις λαϊκές οικογένειες πάνω στις πλάτες των οποίων χτίζουν την ανάπτυξή τους και την τεράστια κερδοφορία τους στον κλάδο της ενέργειας. Επαναλαμβάνω, όλα είναι μπροστά στα μάτια μας. Το θέμα είναι τι επιλέγει κανείς να δει. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να ενισχύει την αντιπυρική προστασία για να επιστρέψουμε στα των φωτιών και μάλιστα μπροστά στα δύσκολα, έτσι, που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι, αντί να κάνει προσλήψεις πυροσβεστών και να αναβαθμίσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, θυμίζω ότι χτες είχαμε τον αντιπρόεδρο των συμβασιούχων πυροσβεστών που μας είπε ότι τους έχουν εξοπλίσει, λέει, με ένα κράνος των 2,5 ευρώ. Με αυτό πάνε, με αυτό το κράνος πάνε να σβήσουν τις φωτιές. 4.000 κενά το πυροσβεστικό σώμα και οχήματα που μόλις το 10% εξ αυτών είναι της τελευταίας δεκαετίας. Όλα τα άλλα είναι 20ετίας και 30ετίας. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να ενισχύσει την αντιπυρική προστασία, ασχολείται με το αγαπημένο της σπορ. Ποιο είναι το σπορ της? Η ενίσχυση της αστυνομίας και της αστυνομοκρατίας. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε σήμερα επιπλέον αστυνομικούς, λέει, σε τουριστικούς προορισμούς, 700 ακόμα αστυνομικούς στην Διεύθυνση Αττικής και απόσπαση της λεγόμενης πανεπιστημιακής αστυνομίας για το καλοκαίρι στα αστυνομικά τμήματα, λέει, του Δήμου Αθηναίων. Όχι, καμία ανακοίνωση για πρόσληψη πυροσβεστών δεν έγινε, ούτε καμία ανακοίνωση έγινε για το γεγονός ότι έχουμε μόλις το 0, παρακαλώ συγκρατήστε τον αριθμό, το 0,5 0,4%, 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθεται για το σύνολο των αναγκών για την διαχείριση και προστασία των δασών. Αντί να καθαριστούν όσα στρέμματα δάσους είναι ανάγκη να καθαριστούν, η κυβέρνηση μιλάει για καθαρισμό μόλις 38.000 στρεμάτων. 38.000 στρεμάτων. Δηλαδή, ξέρετε γιατί μιλάει? Ότι θα καθαρίσουν, λέει, μόλις το 1% της έκτασης που χρειάζεται καθαρισμό, και αυτά εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Και αυτά ενώ οι καθαρισμοί θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν την Πρωτομαγιά. Πριν την Πρωτομαγιά. Και σήμερα έχουμε 7 Ιουνίου. Την ώρα που υπάρχουν ανακοινώσεις για τους επιπλέον αστυνομικούς, τους τουριστικούς προορισμούς, για 700 ακόμα αστυνομικούς στη Διεύθυνση Αττικής κτλ. Σε ό,τι αφορά τα δάση, μιλάμε για αυτά που 1,5 εκατομμύριο κάηκαν πέρυσι, στην Εύβοια μόνο, σχεδιάζουν, λέει, τη συντήρηση και τη βελτίωση μόλις για το 10% των δασικών δρόμων που χρειάζονται τέτοιες εργασίες και τέτοιες παρεμβάσεις, και για το 10 έως 15% λέει μόλις του συνόλου των αντιπυρικών ζωνών. Βεβαίως δεν γίνεται καν λόγος για διάνοιξη νέων δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Επαναλαμβάνω, μετά τα όσα είδαμε προχτές, Βούλα, Γλυφάδα, εκεί που έφταιγαν οι άνεμοι, μετά έφταιγαν οι δήμαρχοι που τσακώνονται μεταξύ τους ως συνήθως, μετά οι δήμαρχοι τσακώνονται με το κράτος, τον περιφερειάρχη και όλοι αυτοί μαζί, φτάσαμε να ακούσουμε ότι δεν έφταιγε τίποτα από όλα αυτά, έφταιγε ένα πουλί που πήραν φωτιά τα φτερά τους, σε λίγο θα φταίνε και οι αρκούδες που θα έχουν βγει στους δρόμους. Σε καμία περίπτωση βεβαίως για αυτούς που κυβερνούν δεν είναι πρόβλημα ότι το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών υπηρεσιών καλύπτει μόνο το 30% των αναγκών. Σε καμία περίπτωση για τους άριστους που κυβερνούν δεν είναι θέμα το γεγονός ότι οι ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική ξεπερνούν τα 3.500 οργανικά κενά, και το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε οχήματα, και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτές τις συνθήκες, με τις ελλείψεις 3.500-4.000 πυροσβεστών, και μάλιστα με ένα οργανόγραμμα προς 45 ετών του 1977, σε αυτές τις συνθήκες είναι που 1.700 πυροσβέστες, 1.700 πυροσβέστες είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Και ξέρετε γιατί είναι εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού οι 1.700 πυροσβέστες συν οι 4.000 που λείπουν? Γιατί αυτοί οι 1.700 στελεχώνουν, λέει, τις υπηρεσίες των ιδιωτικών αεροδρομίων της Fraport, του Ελευθέριος Βενιζέλος και των ιδιωτικών οδικών αξώνων. Κατά τα λοιπά, όταν κάει και η Λία και η Πάρνηθα το 2007, η αιτία ήταν η ασύμμετρη απειλή και ο στρατηγός άνεμος. Όταν κάει και το Μάτι και η Κινέτα το 2018, η αιτία ήταν το ασύμμετρο φαινόμενο. Και τώρα που πέρυσι που κάει και η Εύβοια και η Βόρεια Αττική, τι έφταιγε? Προφανώς έφταιγε η κλιματική αλλαγή, και τώρα φταίει το πουλί που πήραν φωτιά τα φτερά του. μια φυλακή. Είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα, κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Πολλές καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Τάσο, να σε καλά Κώστα μου, χαιρετίσματα στην Ευγενία, θα το δω Ευγενία μου. Λίνα, να τα χιλιάσεις. Σάβας. Ο Σάβας γράφει. Οικιακός λογαριασμός ρεύματος, κατανάλωση λέει 1,5 ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός 230 ευρώ. Μείον 70 ευρώ η επιδότηση. Μπορεί λέει κάποιος μαθηματικός να μου εξηγήσει πώς βγαίνει. Είναι διαφορική εξίσωση με δύο αγνώστους, Σάβα. Ο ένας άγνωστος είναι η ξετσιποσκιά και ο άλλος άγνωστος είναι ο μαυραγωρητισμός. Όταν φτάνω είναι αργά. Λευτέρη μου, ό,τι χάνεις μπορείς να το βρίσκεις στο real.gr. Ανεβαίνει η εκπομπή αμέσως μετά τις 9, όπως και στο ημεροδρόμο, στο YouTube του ημεροδρόμου. Κάνεις εγγραφή και την παρακολουθείς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον καλησπερίσω. Τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Θέμης Τζίμας, διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα ελληνοτουρκικά. Είμαστε σε ένα διαρκές σπιράλ έντασης. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να πάρει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης, έτσι, μεγαλύτερου κινδύνου, χαρακτηριστικά διετίας, δηλαδή προδιετίας με όρους Ρέιτς, Καστελόριζο κτλ. Η λογική λέει ναι. Και η λογική λέει ότι θα πάρει χαρακτηριστικά έντασης μεγαλύτερης από εκείνη που είχαμε πριν δύο χρόνια, διότι αυτό που ήταν να γίνει πριν δύο χρόνια έγινε, δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε επιτυχώς από την Τουρκία, υπό την έννοια ότι εξώθησε την ελληνική κυβέρνηση να πει δια του τότε Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας το αμίμητο άλλο Ελλάδα, άλλο Κύπρος, συνέχεια του γνωστού η Κύπρος κοίτα μακράν. Άρα είχε μια πρώτη επιτυχία και μια δεύτερη επιτυχία ότι οι κόκκινες γραμμές ελληνικές τίθεται στα 6 ναυτικά μίλια. Άρα το ζήτημα της σημερινής κυριαρχίας και όχι των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τώρα που το λέτε, είχαμε ακούσει από έναν πρώην πια υπουργό και μάλιστα από βήματος βουλής ότι να μιλάς για 12 μιλιά είναι εθνικισμός. Ναι, ναι, είναι διαδεδομένη αυτή η άποψη. Ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε πει δηλαδή. Ναι, είναι διαδεδομένη η άποψη, είναι μια σημερινή προβολή της παλαιάς εθνικοφροσύνης, η οποία ήταν πολύ πατριωτική απέναντι στον εσωτερικό εχθρό τότε και πολύ λίγο πατριωτική, εντελώς ενδοτική ως προς την Τουρκία. Κάτι αντίστοιχο υποδηλώνουν και αυτές και η σημερινή στάση, η νέα εθνικοφροσύνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, από τη στιγμή που δοκίμασε εκείνη την τακτική και τη δοκίμασε επιτυχώς, διότι εκείνο το οποίο ήθελε να πετύχει τότε η Τουρκία ήταν αυτό ακριβώς, να πιέσει χωρίς να έρθει σε μια θερμή αντιπαράθεση την Ελλάδα να κάνει βήματα πίσω. Τώρα λοιπόν έρχεται με μια αναβαθμισμένη απέτηση, η οποία λέει, τώρα όταν λέμε εδώ και ένα χρόνο έχουν υποθεί αυτά, απλώς τώρα λέγονται με μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη συχνότητα, ή αφοπλίζεις τα νησιά ή διεκδικώ την κυριαρχία τους. Διεκδικώ την κυριαρχία των νησιών σημαίνει σύγκρουση, πόλεμος. Λοιπόν, άρα είναι μια τελεσυγραφικού τύπου δήλωση. Επομένως, η λογική συνέχεια αυτών είναι ότι εάν η Τουρκία δεν ανακρούσει πρίμνα, και μέχρι τώρα εδώ και πολλές δεκαετίες δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές, προφανώς η στιγμή που θα κρίνει ότι τη βολεύουν οι συνθήκες, θα έχουμε μια κλιμάκωση στρατιωτικού χαρακτήρα στο πεδίο. Πείτε μου, κύριε Τζίμα, καταρχάς αυτό που λέτε, είχαμε και σήμερα, κάθε μέρα δηλαδή, και σήμερα τέθηκαν ζητήματα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Ναι. Έφτασαν οι Τούρκοι να μιλούν και για παράνομη, λέει, παρουσία Ελλήνων υπουργών στα νησιά αυτά κτλ. Ο παράγοντας που προσπαθεί να εξηγήσει αυτή την κατάσταση και με όρους εσωτερικού πολιτικού παιχνίου στην Τουρκία, ότι έρχονται εκλογές και τα λοιπά, πόσο βαραίνει στο σακούλι? Υπάρχουν δύο προβλήματα με αυτήν την επιχειρηματολογία. Το ένα πρόβλημα, που είναι και το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έστω ότι οι Τούρκοι κάνουν ό,τι κάνουν για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, εσένα δεν σε ενδιαφέρει ο λόγος, σε ενδιαφέρει το τι κάνουν. Αν δηλαδή αν η Τουρκία θα επιλέξει την οδό της στρατιωτικής κλιμάκωσης στο πεδίο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης ή όχι, δεν θα αναιρέσει το τελικό αποτέλεσμα ότι θα είναι η στρατιωτική κλιμάκωση. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει αυτή την πολιτική εδώ και δεκαετίες. Με το που τελειώνει κατά την Τουρκία το Κυπριακό εκ των πραγμάτων, διότι η Τουρκία θεωρεί ότι το 1974 έλυσε το Κυπριακό, αμέσως μετά ανοίγει το ζήτημα του Αιγαίου. Το ζήτημα του Αιγαίου είναι ανοιχτό πια σχεδόν 50 χρόνια. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για ζητήματα εσωτερικής κατανάλωσης. Υπάρχει μια ταύτιση δε πάνω σε αυτή την πολιτική των μεγαλύτερων τουρκικών κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται από πλευράς σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις τους έναντι της Ελλάδας. Συνιστά σταθερή στρατηγική, η οποία έχει και προφανή λόγο, έτσι. Ελέγχοντας τα νησιά του Αιγαίου, ελέγχει στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τη Μικρασιατική Ακτή προφανώς, κατά το μεγαλύτερο μέρος, οπότε μετά έχεις ένα τραπέζι τριών, Τουρκίας, Ισραήλ, Αιγύπτου, για τη μοιρασιά της Ανατολικής Μεσογείου. Και επομένως αναδεικνύεσαι σε μια διαμφισβήτητη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιες προεκτάσεις ως προς την ισχύ της. Πείτε μου κάτι, αυτή η θερμότητα παρατηρείται σε συνθήκες που η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, πανηγυρίζει για το γεγονός ότι έχουμε την πιο ισχυρή σχέση που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο, την παραγγελιά για τα F-35 και όλα αυτά συνοδεύονται από ένα σχήμα που λέει ότι οι σύμμαχοί μας είναι στο πλευρό μας. Ναι. Αυτό το σχήμα βγαίνει κατά την άποψή σας? Πρώτα απ' όλα, μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει σχέση με την Τουρκία. Εμείς στο πλευρό των ΗΠΑ είμαστε με πολύ προεκτικό τρόπο. Στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία. Ποιο είναι το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς σχέση μας με την Τουρκία? Ένα ερώτημα. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, όταν βάζεις τις διαφορές σου με την Τουρκία στο πλαίσιο μιας τριγωνικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλείς τις ΗΠΑ να γίνουν ο ρυθμιστής, όπως κάνει η ελληνική πλευρά εδώ και πολλές δεκαετίες, φτάνοντας μάλιστα να επιδιώκει μια διαπραγμάτευση τύπου ημίων, μια παρέμβαση τύπου ημίων ο πλευράς των ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στο να χάσουμε κυριαρχία εκ των πραγμάτων στο Αιγαίο. Αλλά εμείς για κάποιο λόγο εξιδανικεύουμε αυτή την κατάσταση. Προφανώς το ίδιο θα κάνει και η άλλη πλευρά με το δικό της τρόπο. Αν δηλαδή εσύ πηγαίνεις στο Κογκρέσο και θες να συγκινήσεις τους γερουσιαστές ταυτίζοντας τους μεσολογγίτες με το Αζόφ, η άλλη πλευρά αυτό που κάνει είναι ότι λέει, αν θέλεις επέκταση του ΝΑΤΟ, θέλω Αιγαίο. Αν θέλεις να έχεις ήρεμη την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θέλω Αιγαίο και θέλω και Μέση Ανατολή. Όπως και να το κάνουμε, όσο συγκινητική και είναι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να εμφανίσει το λόδο βίρονα νοσταλγό των Ναζί όπως οι αζοφιστές, το άλλο επιχείρημα είναι πιο πιστικό. Άρα εδώ έχουμε μια τρομακτική ανοησία από την ελληνική κυβέρνηση, ότι επιλέγει να παίξει με την Τουρκία σε ένα πεδίο το οποίο είναι προνομιακό για την Τουρκία και το ξέρει, διότι ΗΠΑ χρειάζονται την Τουρκία πολύ περισσότερο από την Ελλάδα. Ο μόνος παράγοντας ο οποίος έχει πραγματικό λόγο στην περιοχή, εννοώ, να σταματήσει την τουρκική επιρροή ασχέτως της συνεργασίας με την Τουρκία την οποία έχει, είναι η Ρωσία και η σύμμαχή της. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο που η ελληνική πλευρά έχει χειριστεί τα του πολέμου στην Ουκρανία, αυτό έχει δημιουργήσει ανεπανόρθωτη διάρρηξη σχέσεων με τη Ρωσία. Σχεδόν ανεπανόρθωτη, θα λέγαμε. Δηλαδή με το παρόν πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Ακόμη και αν ακολουθώντας τη Δύση κάποια στιγμή βρεθούμε στην ανάγκη να συνεργαστούμε με τη Ρωσία, η δυστυχία απέναντι στο ελληνικό πολιτικό σύστημα της Ρωσίας θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπει καμία βαθύτερη, καμία στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασία. Μπορεί στο πλαίσιο της μιας μεγαλύτερης αντιρωσικής στράτευσης της Τουρκίας η Ρωσία να αναγκαστεί να προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά με την Ελλάδα. Φοβάμαι ότι και αυτό να γίνει, το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό, η πλειοψηφία των κομμάτων στην Βουλή μας, ακόμη και τότε θα επιλέξει τον αντιρωσισμό και όχι το εθνικό συμφέρον. Αυτό που μαθαίνουμε κάθε τρεις και λίγο, έχουμε και μια νέα πληροφορία, όχι πάντα από την Ελλάδα. Τη μία μας το είπε ο Σόλτς, πριν από αυτόν ο Όστιν, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Αναφέρομαι σε αυτό την αποστολή όπλων από την Ελλάδα. Ναι. Πώς το κρίνετε, πώς το εκτιμάτε, κύριε Έτσι? Εδώ πρέπει κανείς να αναρωτηθεί. Πέρα από. Εντάξει, από πλευράς εξωτερικής πολιτικής είναι κάτι το καταστροφικό. Δεν έχει, το έχουμε πολλές φορές, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη συνθήκη ιστορικά τέτοιας με τοπική σύγκρουση της Ελλάδας με τη Ρωσία, του ελληνισμού με τη Ρωσία. Για τους λόγους που μόλις είπαμε πιο πριν, θεωρώ ότι θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Είναι στρατηγικά παρανοϊκό αυτό που κάνουμε. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα ιστορικής νοημότητας, κάτι γνώριμο, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα της χώρας. Ποιοι είναι οι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν γνωμοδοτήσει με κάποιο τρόπο ότι δεν χρειαζόμαστε αυτά τα οπλικά συστήματα? Έχει υπάρξει διαδικασία στο ΚΙΣΕΑ ή σε κάποιους από τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων ώστε να κρίνουν ότι δεν χρειαζόμαστε τα οπλικά αυτά συστήματα? Και αλήθεια, αν δεν τα χρειαζόμασταν τόσα χρόνια, γιατί τα συντηρούσαμε και τα είχαμε σε μάχημες μονάδες? Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που νομιμότητας. Στο πλαίσιο ποιας ακριβώς σύμβασης, ποιας συμμαχίας, ποιας διακρατικής συμφωνίας, με ποιους μεσάζοντες μεταφέρεται αυτός ο οπλισμός? Πού είναι η συμφωνία αντικατάστασης αυτού του οπλισμού? Ποιο είναι το κόστος αντικατάστασης αυτού του οπλισμού? Δηλαδή, εμείς θα δίνουμε ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού 50ετίας και θα παίρνουμε ένα 10ετίας ή 15ετίας από τη Γερμανία χωρίς κανένα επιπλέον κόστος? Θα δίνουμε έναν Stinger και θα παίρνουμε έναν Stinger? Ή θα πρέπει να βάλουμε και κάποια λεφτά? Αν ναι, πού είναι αυτό που ακούγεται πολύ πιθανό? Πού είναι αυτά τα κονδύλια? Ποια είναι? Πού είναι οι μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν ως προς την αξιοπιστία του νέου υλικού που θα παραλάβουμε ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού, τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή βλέπετε, για πράγματα τα οποία απαιτούν ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας, όταν πρόκειται να εξοπλιστούν οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις, ξαφνικά έχουμε μια κατάσταση όπου όλα γίνονται χωρίς να έχει συγκληθεί σε κανένα επίπεδο η δημόσια λειτουργία, στρατός, υπουργείο, επιτροπές της Βουλής, οτιδήποτε, σε ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας. Επομένως, το λογικό δεν είναι να σκεφτεί κανείς ότι εδώ υπάρχουν διάφορες συμπεριφορές που πρέπει να ερευνηθούν και ποινικά. Πείτε μου κάτι τελευταίο, και για να μην τον αδικήσω θέλω να μεταφέρω ακριβώς τη δήλωσή του. Ο Υπουργός Άμυνας χθες στη Βουλή, ο κ. Παναγιωτόπουλος, είπε ότι ούτε στην Επιτροπή Εξωτερικών Άμυνας της Βουλής, που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο, είναι διαδεθειμένος να παραθέσει στοιχεία σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα. Είπε, δεν είμαι διατεθειμένος να παραθέσω τέτοια στοιχεία ούτε στη Διάβγεια. Πώς σας ακούγεται από τη σκοπιά του δημοσίου δικαίου αυτή η τοποθέτηση? Μου ακούγεται πρώτον ότι πρέπει να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες, διότι δεν είναι δυνατόν να λες ως υπουργός ότι θα παραβείς τον νόμο και να μην υπάρχει καμιά συνέπεια. Δεύτερον, στο επίπεδο της ανάλυσης ο πλευράς πολιτιολογικής, μιλούμε για μια επιτυχία προτεκτορατοποίηση της χώρας. Δηλαδή, ο υπουργός έχει τις πλειοψηφίες για να ξεφύγει και από την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν πηγαίνει. Ο λόγος που δεν πηγαίνει είναι ότι προφανώς η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει απαιτήσει να μην μάθει κανένας τι στέλνουμε, διότι προφανώς αν μαθευτεί τι στέλνουμε θα ξεσηκωθεί πολλοί κόσμος στην Ελλάδα ως προς την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Και γι' αυτό το έχουν απαγορεύσει να πει το οτιδήποτε. Και προφανώς στο πλαίσιο της, ότι η κυβέρνησή μας είναι απολύτως πυθύνια σε ξένες εντολές, βγαίνει χωρίς ντροπή, χωρίς περιστροφές και λέει δεν θα μάθετε ποτέ τι παίρνω από αυτά που αγόρασε ο ελληνικός λαός με δικά του λεφτά για τη δική του εθνική άμυνα και το χαρίζω σε μια ξένη χώρα η οποία δεν είναι καν σύμμαχός μας, έτσι, να το λέμε αυτό, κατά κανένα τρόπο. Κύριε Τζέμα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχω ζήσει το Μπραζίλιαν, το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοδετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ δεν πήγα. Στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Νίκη, ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η αλήκη, στο αντικτή μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές, και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθηκότσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φιλού. φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνει. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνη. Στο Άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και η ανοιχτή. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε σήμερα στους Τούρκους να μην μεταφέρουν την ένταση στο πεδίο και αυτοί απάντησαν. 14 είναι οι παραβιάσεις σήμερα του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Α, Λευτέρη μου, ναι, ξέρω και οι άλλοι τι κάνανε σε ό,τι αφορά τα όπλα που λέμε. Ναι, θέλετε μερικοί να θυμόσαστε τα μισά. Ότι η Ελλάδα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συμμετείχε σε ένα πόλεμο ο οποίος θεωρείται ο πιο καταστροφικός από την άποψη της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκληθεί, με περισσότερους από 477.000 νεκρούς και πάνω από 16 εκατομμύρια λοιμοκτονούντες. Δεν το θυμάσαι? Δεν θυμάσαι δηλαδή ότι ήταν η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Ελλάδας δηλαδή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Καμένου που κατ' εντολήν τον ΗΠΑ, έτσι, είχε πουλήσει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες βλήματα πυροβολικού στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Να σου θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία συμμετέχει μαζί με τον άλλο σύμμαχό μας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε έναν καταστροφικό πόλεμο στην Ιεμένη. Δεν τα θυμόσαστε αυτά, μερικοί? Καλησπέρα στον Χριστάρα, στον Μιχάλη, καλησπέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον Σταύρο που μας ακούει από τη Λειψία, ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο μου λέει για τη φωτιά χτες. Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Η φωτιά στον Ασπρόπυργο δείχνει αυτό το οποίο, για το οποίο μιλούν οι κάτοικοι και οι φορείς εκεί χρόνια τώρα. Για την ισχυρή δηλαδή πιθανότητα ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Κίνδυνοι οι οποίοι εντείνονται από την ανυπαρξία μέτρων πρόληψης και προστασίας. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος τήρησης στοιχειωδών κανόνων, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, όλα ανάγονται στην ατομική ευθύνη του 112. Να σου πω, Γιώργο μου, αφού λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η αγωνία, αύριο, όχι αύριο, την Πέμπτη νομίζω, την Πέμπτη, στις 9 η ώρα, ο κόσμος καλείται, υπάρχει κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Την Πέμπτη στις 9, στις 8 η ώρα στην Κεντρική Πλατεία, στον Ασπρόπυργο, για να βγάλει ο κόσμος οργή και φωνή και λαού και Θεού για αυτή την κατάσταση που υπάρχει εκεί κάτω, στον Ασπρόπυργο. Και από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω. Να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω. Μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα. Πόσο θα κρατήσει ακόμα? Hey, hey, hey, hey, ταξίδι. για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Από χώρες μακρινές, από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες. Είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι, κι όλα αυτά για ένα χαδί. Ταξίδι για να σε βρω. Αρχίσει να φοβάμαι όσα δάση και βουνά. Μοναχός μου θα κοιμάμαι. Κι έτσι σε λιμάνι δενό με το φως μου αναμένω. Πάντα θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω. Σε περιμένω. Ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχεις δίκιο, Μανώλη μου, το είπε και αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, το είπε προχθές στην ΟΝΕΔ, το είπε. ΟΝΕΔ είναι η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας που έχει και σπουδαστική παράταξη, τη Δάπνο του Βουκού, που έχασε στις φοιτητικές εκλογές, αλλά δεν τα ακούσαμε και πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 35 χρόνια που έβγαινε πρώτη, τα ακούγαμε. Τώρα που βγήκε η πασπουδαστική πρώτη και κατέρευσε η ΔΑΠ, αυτό δεν τα ακούσαμε και πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πρωθυπουργός λοιπόν στην ΟΝΕΔ είπε ότι υπάρχουν επαγγελματίες τραυματίες, σχολιάζοντας τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα βρήκε και την ώρα να το πει. Ποια ώρα? Που ακόμα και οι αστυνομικοί, οι υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών από το Αριστοτέλειο. Εκεί που ακόμα υπάρχει μια άβρα. Υπάρχει μια άβρα εκεί, ακόμα, στο Αριστοτέλειο. Την ώρα λοιπόν που ακόμα και οι αστυνομικοί βγήκαν στη Θεσσαλονίκη και είπαν πάρτε μας από εδώ, Ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε επαγγελματίες τραυματίες. Έχει δίκιο από μια άποψη. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι άνθρωποι. Μία κατηγορία είναι οι επαγγελματίες τραυματίες, όπως ο φοιτητής ο οποίος δέχτηκε την κρότου λάμψης ευθεία βολή τις προάλλες. Υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα επαγγελματίες προφυρογέννητοι και επαγγελματίες γόνοι οικογενειών που βγάζουν πρωθυπουργούς. Τα πράγματα όμως πηγαίνουν γενικά καλά, πρέπει να σας πω, δεδομένου ότι ο μισθός, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολύ χαμηλός, εξαρτάται βέβαια πώς κοιτάει κανείς τα πράγματα, είναι τόσο χαμηλός όσο ήταν πριν το 2008, πριν μπούμε δηλαδή σε τρία μνημόνια. Φέρανε τρία μνημόνια για να σωθούμε και ζούμε των μνημονίων της σωτηρίας στα 9 μέρα. Ο μισθός λοιπόν, ο μέσος μισθός, είναι κάτω και από τα επίπεδα του 2008 και μάλιστα χαμηλότερος κατά 14% σε σύγκριση με το 2008. Αυτό προκύπτει για τις μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με βάση τα τελευταία απογραφικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Μάιο του 2021. Μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα σε ό,τι αφορά την κοσμογονία και τη σωτηρία. Σύμφωνα λοιπόν με τα στατιστικά στοιχεία για την μισθωτή εργασία, ο μέσος μισθός για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, μιλάμε πάντα έτσι, τον περασμένο Μάιο ήταν 1.274 ευρώ μεικτά. Όταν 14 χρόνια πριν, με βάση την ίδια μεθοδολογία στατιστικής καταγραφής, ήταν 1.478 ευρώ μεικτά. Όπως γράφει η συνάδελφος η Χριστίνα Οικοψίνη, υπάρχει και ακόμα καλύτερο όμως, διότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ένας στους τρεις μισθωτούς στη χώρα μας, δηλαδή 751.235 εργαζόμενοι, εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Και τον Μάη του 2021 οι μέσες μηνιαίες αποδοχές τους ήταν 408,88 ευρώ, δηλαδή 340 ευρώ καθαρά. Ξέρετε, το ποσό αυτό κατατάσσει βεβαίως αυτούς τους ανθρώπους, 751.000 ανθρώπους, κάτω και από το κατώφλι της φτώχειας. Να θυμάστε όμως ότι αν καταργήσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, θα ενισχυθούν αυτοί που έχουν καγέν. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Θα υπενθυμίσω, το 2007 στην Ηλία, στην Πάρνηθα, κάηκαν 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, καήκανε 147 χωριά, είχαμε 1.500 καμένα σπίτια, είχαμε 84 νεκρούς, ανυπολόγιστες οι συνέπειες στην Πανίδα. Τι έφταιγε τότε? Έφταιγε η ασύμετρη απειλή, έφταιγε ο στρατηγός άνεμος. Πέρασαν 10 χρόνια, 11 χρόνια, στο Μάτι, στην Κινέτα, 70.000 στρέμματα, καμένη η περιοχή στο Μάτι κατά ποσοστό 98%, 1.900 σπίτια καμένα, αυτή η τραγωδία, 103 νεκροί. Τι έφταιγε? Έφταιγε το ασύμετρο φαινόμενο, έτσι είχαν πει οι τότε κυβερνώντες. Πέρυσι στην Εύβοια 1.300.000 στρέμματα, 1.250 σπίτια, 3 νεκροί. Τι έφταιγε πέρυσι? Η κλιματική αλλαγή. Και τώρα φέτος άρχισαν να φταίνε και τα πουλιά που παίρνουν φωτιά τα φτερά τους. Κυρία Καραδόντα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε. Είναι μαζί μας η κυρία Αντιγόνη Καραδόντα, είναι πρόεδρος των Ελλήνων Δασοπόνων. Κυρία Καραδόντα, τι φταίει, ο κακός μας ο καιρός, η κλιματική αλλαγή, ο ασύμμετρος άνεμος, μπορεί να φταίει και τίποτα άλλο? Το βασικό κύριε Βογιόπουλε που φταίει είναι η έλλειψη της επιστημονικότητας στην κατάσταση των δασικών πυρκαγιών. Όταν σε μια χώρα έχει εξωστρακιστεί η επιστήμη από την κατάσβεση, όχι μόνο τέτοια φαινόμενα, περνώντας δυστυχώς ο καιρός, θα ζήσουμε ακόμα χειρότερα. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους μας, ότι από το 1998 η δασοπυρόσβεση μεταφέρθηκε από τη δασική υπηρεσία, η οποία την είχε σαν αρμοδιότητα, σημειώστε παρακαλώ τη χρονολογία, από το 1914, μεταφέρθηκε στο πυροσβεστικό σώμα. Όλοι οι δασοπονούντες, δασελόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες, σπουδάζουν επάνω σε αυτό. Όλα τα μαθήματα έχουν σχέση, είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα, για το πώς θα γίνει η κατάσταση μιας πυρκαγιάς. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω το τοπογραφικό ανάγλυφο, τη φυσική βλάστηση που επικρατεί σε εκείνο το σημείο, πώς αλληλεπιδράνε μεταξύ τους, τι μικροκλίμα δημιουργείται, πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσω έναν κίνδυνο όπως η πυρκαγιά. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνάφεια αυτών που σπουδάζουν. Δεν θα πω λοιπόν ότι όταν είχαν οι δασικές πυρκαγιές στη δασική υπηρεσία δεν είχαμε άσχημα φαινόμενα. Θα θυμίσω το 1995 στην Πεντέλη. Θα πω όμως ότι από το 1998 και μετά, με την έλλειψη της επιστημονικότητας και το βάρος της κατάσβεσης στην αεροπυρόσβεση, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή θα συνδέσω, δυστυχώς, δεν μου αρέσει αυτό που κάνω, αλλά για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Έχουμε ένα πόλεμο που γίνεται σχετικά κοντά μας, στην Ουκρανία-Ρωσία. Τι κάνει αυτός ο οποίος έχει το πρώτο χέρι? Ρίχνει πρώτα με το αεροπλάνο και μετά μπαίνει ο στρατός μέσα και κάνει τη δουλειά του, αυτή που πρέπει να κάνει, ή τέλος πάντων αυτό που έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνεται και στις δασικές πυρκαγιές. Θα πρέπει λοιπόν να χαμηλώνει φλόγα στις περιπτώσεις που έχουμε έντονο φαινόμενο και να μπαίνει μετά ο πυροσβέστης ή αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα και να κάνει να δουλεύει μέσα τη φωτιά. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η δασική πυρκαγιά δεν είναι μια στατική πυρκαγιά όπως είναι οι αστικές. Βλέπει εργοστάσια, σπίτι και τα σχετικά. Είναι μια δυναμική πυρκαγιά η οποία αλλάζει, μεταβάλλεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και το μικροκλίμα ή τις μικροσυνθήκες που δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί εσείς αυτή τη στιγμή να είστε στην Αθήνα και στη φωτιά στην Εύβοια να μην έχετε καθόλου αέρα. Στην Εύβοια όμως, λόγω της πυρκαγιάς, σε συγκεκριμένο σημείο να αναπτύσσεται ένας άνεμος από την ίδια την πυρκαγιά και αυτό να επιταχύνει την ταχύτητα της πυρκαγιάς. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι η κλιματική κρίση υπάρχει εδώ και 50 χρόνια. Δεν γεννήθηκε σήμερα, δεν γεννήθηκε χθες. Υπάρχει και θα υπάρχει. Και όσο δεν δίνουμε σημασία στο δασικό περιβάλλον, το αγνοούμε και αγνοούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει το δασικό αντικείμενο, τέτοια φαινόμενα θα ζούμε. Πείτε μου, κυρία Καραδόντα, επειδή θυμάμαι ότι όταν είχε μεταφερθεί η αρμοδιότητα της δασοπυρόσβεσης στην πυροσβεστική από τη δασική υπηρεσία, είχε ξεσηκωθεί μια θύελλα τότε. Και οι υπηρεσίες έλεγαν ότι αυτό είναι καταστροφικό, είναι εγκληματικό. Μάλιστα και το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα έλεγε ότι δεν μπορούμε εμείς να ανταπεξέλθουμε, δεν έχουμε τη γνώση κτλ. Αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα, στις άλλες χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά δικά μας, π.χ. Νότια Ευρώπη, Κύπρος, ισχύει? Εκεί ποιος έχει την αρμοδιότητα για να αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Δεν θα το πιστέψετε. Η δασική υπηρεσία δεν είναι λίγο ξύμορο, κύριε Μπογιόπουλε? Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης να είναι από την Κύπρο, ναι. Και στην Κύπρο την αρμοδιότητα, την καθήλυνη αρμόδια υπηρεσία είναι η δασική υπηρεσία. Μας. Δεν είναι λίγο οξύμορο οι Κύπροι οι δασικοί να έρχονται και να συνδράμουν την ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσταση των πυρκαγιών και ο Έλληνας δασικός να κάθεται και να κοιτάει? Συνεργασία ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες, στα δύο σώματα υπάρχει? Δηλαδή αυτό το έλλειμμα αρμοδιότητα, σε πάση περιπτώσει, καλύπτεται με όρους συνεργασίας, συναντήληψης, εφαρμογής στο πεδίο? Κοιτάξτε, υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βγήκε το 2018 από τον τότε υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας και την Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, η οποία μιλούσε για τη συνεργασία δασικής και πυροσβεστικής. Επί της ουσίας, κύριε Μπογιόπουλε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει γιατί Η δασική υπηρεσία και οι δασικοί υπάλληλοι μιλάνε με μια άλλη γλώσσα. Οι πυροσβέστες είναι ένα στρατιωτικό σώμα. Έχουν μια στρατιωτική ιεραρχία. Αν εγώ μιλήσω σε κάποιον, καταρχήν να σημειώσουμε ότι οι δασικοί υπάλληλοι πηγαίνουν πάντα στις δασικές πυρκαγιές, ακόμα και όταν δεν κληθούν από την πυροσβεστική. Δεν είναι δυνατόν να καίγεται ο χώρος μας, ο χώρος από τον οποίο επιβιώνουμε, και να μην συμμετέχουμε σε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως, η αρμοδιότητά μας είναι τόσο πολύ περιορισμένη. Δηλαδή, θα πω εγώ στον αρμόδιο αξιωματικό, όποιος θα με ακούσει, μέχρι να έρθει ο πιο μεγάλος ή ακόμα και ο αρχηγός της πυροσβεστικής, δεν ξέρω, συγχωρήστε με, τάρις, πώς τα λένε και όλα αυτά, συγχωρήστε με γι' αυτό. Το μόνο που θα του πω θα είναι τι βλάστηση επικρατεί, αν είναι πεύκα, έλατα, ξέρω εγώ, ανάλογα με την περιοχή, το αν υπάρχει δασικό δίκτυο. Και μέχρι εκεί, εκεί σταματά η αρμοδιότητά μου. Και μετά λέω ένα καλησπέρα, καληνύχτα και σηκώνομαι και φεύγω. Δεν έχω άλλη υποχρέωση από την νομοθεσία να κάτσω. Και ο πυροσβέστης δεν είναι υποχρεωμένος να με ακούσει σε τίποτε άλλο από αυτά που θα του πω. Ακόμα και αν του πω ότι θα πρέπει να κάνεις. Τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσω κάποιες πολύ ειδικούς όρους, αλλά είναι το πάρα πολύ σημαντικό στην διάρκεια μιας πυρκαγιάς να χωριστεί το καμένο από το άκαυτο. Δηλαδή εκεί που φτάνει η φωτιά, σταματάει και μετά γίνεται καμένο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σημείο που πρέπει να δίνεται προσοχή. Δεν είναι υποχρεωμένος ο πυροσβέστης να με ακούσει εμένα. Αν θα του πω ότι δώσε προσοχή σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να δώσεις βάρος, να βάλεις τους ανθρώπους μέσα να σκάψουν ή να ρίξουν περισσότερο νερό ή οτιδήποτε. Όπως επίσης δεν είναι υποχρεωμένος να με ακούσει ότι όταν εγώ θα του πω ότι με αυτή τη μάνικα δεν θα κάνεις σωστή δουλειά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις μια κανάβινη. Ή μην χαλάς το χρόνο σου σβήνοντας μέσα τα καντιλάκια στο καμένο, γιατί είναι καμένο. Δεν έχει να κάψει κάτι άλλο. Τελείωσε. Πείτε μου κάτι, κύριε Γραδόντα. Σε επίπεδο πρόληψης, πού βρισκόμαστε? Το ρωτάω αυτό γιατί όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος βλέπω από τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύονται, πέρυσι τα δασαρχεία ζήτησαν για τα απολύτως αναγκαία και απολύτως στοιχειώδη 17 εκατομμύρια και τους έδωσαν 1,7. Και μετά Τραγικό, τι έγινε στην Εύβοια πέρυσι, πάλι φέτος 1,7 είναι τα εκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί το στοιχειώδες, επαναλαμβάνω. Φτάνουν αυτά τα λεφτά? Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν. Σε μια χώρα που με τέτοιο βασικό υπόβαθρο, ενώ κατά βάση πεύκα, ειδικά προς τις νότιες περιοχές, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, υπάρχει πεύκο που είναι το είδος που φύεται, έτσι, γιατί να μην αλλάξουμε και την ροή των πραγμάτων, την φυσική ροή, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά, ότι θα πρέπει να φύγουν τα πεύκα και να μπει κάτι άλλο, χωρίς βέβαια να συνυπολογίζουμε την οποιαδήποτε επίπτωση. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν ξέρω, διάβασα και ένα άρθρο σας εχθές. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνουν οι Δήμοι για τις αντίστοιχες εργασίες που πρέπει να κάνουν στα δημοτικά τους δάση? Ξέρω αυτό που διαβάζω φέτος. Ας πούμε, στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης λέει έχουν δώσει 23.000 ευρώ. Γελάω πραγματικά. Στο Δασαρχείο Χαλκίδας όπου υπηρετώ δώσανε 16. Μάλιστα. Και είναι μια περιοχή η οποία είναι όμορη με το Δασαρχείο Λίμνης που κάει και πέρυσι. Είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά το 2019, όπου ακολούθησε μια επίσης πλημμύρα που είχε 5 νεκρούς το 20. Με αυτά τα λεφτά δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί ούτε το 1% των χιλιομέτρων που υπάρχουν του δασικού οδικού δικτύου. Γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Βογιόπουλε, να τονίσω και αυτό, ότι η χώρα μας έχει σε αντιπυρικές ζώνες και λωρίδες πολύ παραπάνω από το επιστημονικό αποδεκτό όριο. Λέει λοιπόν η επιστήμη ότι το 5% της έκτασης ενός δάσους θα πρέπει να είναι αντιπυρική ζώνη, αντιπυρική λωρίδα. Εμείς ξεπερνάμε αυτή τη στιγμή το 25% και 30%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα δάση μας έχουν γίνει μπακλαβάδες. Άρα η οποιαδήποτε δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες και αντιπυρικές λωρίδες δεν ευσταθεί. Και να θυμίσω και το περσινό φαινόμενο στην Αττική κοντά στη Βαρυμπόμπη. Τι μεγαλύτερη αντιπυρική ζώνη από μια εθνική οδό που έχει πλάτος περίπου 100 μέτρα? Πόσες βόλτες έκανε η πυρκαγιά πάνω, κάτω, πέρα, δόθε ανάμεσα σε αυτά μεταξύ των δύο ρευμάτων? Άρα μεγαλύτερη ζώνη. Τι ήταν αυτό που έφταιγε λοιπόν? Νομίζω ότι ήταν ο σχεδιασμός της κατάστασης. Ο σχεδιασμός, λέτε. Και από την εμπειρία που έχω, και χωρίς να θέλω να ακυρώσω φυσικά τους συναδέλφους πυροσβέστες, γιατί είναι σίγουρα πολύ καταπονημένοι ήδη και ακόμα δεν έχουμε διάγει ούτε 40 μέρες από την αντιπυρική περίοδο τη φετινή. είναι ήδη πάρα πολύ καταπονημένοι και δεν φταίνουν αυτοί για τις εντολές οι οποίοι παίρνουν και οφείλουν να υπακούν. Υπνέτει είναι ο τρόπος κατάσβεσης. Δεν μπορείς να περιμένεις τη φωτιά στο δρόμο κάτω. Η φωτιά αντιμετωπίζεται εκεί, δίπλα. Με σωστό τρόπο. Θέλω να σας ζητήσω, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και δεν θέλω να σταματήσουμε εδώ την κουβέντα, αν έχετε δυνατότητα να μας περιμένετε 3-4 λεπτά. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Είμαστε εδώ στο Real FM, σε 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη και κουβεντιάζουμε με την κυρία Αντιγόνη Καραδόντα, την πρόεδρο των Ελλήνων Δασοπόνων. Μετά από όλη αυτή την τραγική εμπειρία με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές, με τις ανθρώπινες απώλειες, με τις φυσικές απώλειες, είναι αυτό που έλεγε ο Μάρξ, κύριε Μανώλη. Κύριε Μανώλη, για σένα το λέω, που μου λες να πάω στη Βόρεια Κορέα. Θα σε πάρω μαζί μου όταν πάω. Που πριν από 150 χρόνια, λοιπόν, ο Μάρξ έλεγε ότι η φύση είναι το ανόργανο σώμα του ανθρώπου. Αλλά αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως εμπόρευμα δεν ενδιαφέρονται και ιδιαίτερα για κανένα, ούτε για το ανόργανο σώμα του, ούτε για το υπόλοιπο σώμα του. Κουβεντιάζομαι λοιπόν με την κυρία Αντιγόνη Καραδότα, την πρόεδρο των Ελλήνων Δασοπόνων, μετά από όλη αυτή την εμπειρία. Για το γεγονός ότι πέρα από το κακό το ριζικό μας, τους στρατηγούς ανέμους, τα πουλιά που παίρνουν φωτιά τα φτερά τους και μεταφέρουν την πυρκαγιά, φταίνε και άλλοι παράγοντες. Κυρία Καραδόντα, πείτε μου κάτι. Μας λέγατε προηγουμένως για το σχεδιασμό που υπάρχει, για τον καθαρισμό των δασών. Και αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή είναι ότι με βάση την έκταση που έχουμε, αυτό το οποίο θα καθαρίσουν φέτος είναι το 1%. Εννοείται για τις αντιπυρικές δασικούς δρόμους. Μπορεί και λιγότερο να είναι, εξαρτάται από το πόσο μήκος έχει κάθε δασαρχείο, γιατί ανάλογα με την περιοχή υπάρχουν περιοχές που έχουν με την χωρική αρμοδιότητα, υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ λιγότερο ή πολύ περισσότερο. Αλλά η αντιστοιχία είναι περίπου στο 1%. Περίπου τόσο είναι. Είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που πρέπει να γίνεται. Με βάση την... Εσείς είστε άνθρωποι που έχετε σπουδάσει, που αυτό είναι το αντικείμενό σας, μιλάμε για τη δασική υπηρεσία, μιλάμε για τους δασοπόνους. Πώς προσφέρετε σε όλη αυτή την ιστορία με βάση τον τρόπο που έχει οργανώσει το κράτος την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, δεδομένου, ξαναλέμε, εκείνης της φοβερής απόφασης να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες? Καταρχήν να ξέρετε ότι στα δασοπόνη προσφύγαμε ήδη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για κατάσταση του νόμου. Δηλαδή ήταν τόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι ένα πράγμα. Όσον αφορά τις πιστώσεις... Θέλω να πω, αξιοποιείτε η γνώση σας, η εμπειρία σας, η σπουδή σας, η μόρφωσή σας? Με κατάσταση των δασικών πυρκαγιών, όχι. Όσον αφορά όμως τις μελέτες, εμείς ας πούμε αυτό που έχουμε υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας είναι να κάνουμε να συνδράμουμε στην καταστολή, μελετώντας, ας πούμε, συντάσσοντας τις ανάλογες μελέτες για τους καθαρισμούς των δασών, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνεται, ή τη διάνοιξη πιθανών νέων αντιπυρικών ζωνών ή λωρίδων, αν και εφόσον πρέπει να γίνει, τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, τη συντήρηση των υδατοδεξαμενών που υπάρχουν σε διάφορα σημεία των δασικών συμπλεγμάτων, τη συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών και λωρίδων, ακόμα πολλές φορές και αν μας ζητηθεί από την πυροσβεστική να μελετήσουμε και την κατασκευή πυροφυλακίων που είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο πλέον, πολύ σύνηθες στο παρελθόν, γιατί η πυροσβεστική δεν αξιοποιεί ιδιαιτέρως τα πυροφυλάκια. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Μπογιόπουλε, όσον αφορά το σχεδιασμό, είναι το εξής, ότι υπάρχει διαφορετική νοοτροπία αναφορικά με τη δασική πυρκαγιά. Δηλαδή, η νοοτροπία της πυροσβεστικής, όπως και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, φαντάζομαι ότι το ακούτε καθημερινά, είναι ούτε ένας νεκρός. Εννοείται ότι κανένας μας δεν θέλει να υπάρχει ούτε ένας νεκρός από μια δασική πυρκαγιά. Οπότε όλο λοιπόν ο σχεδιασμός στηρίζεται εκεί, στο να μην υπάρχει ένας νεκρός και εγκαταλείπεται το δάσος. Αυτό είναι η βασική μας διαφορά. Η δασική μας ενδιαφέρει να μην καεί το δάσος. Παλιότερα λοιπόν, όταν υπήρχε η δασοπυρόσβεση στη δασική υπηρεσία, εμείς ήμασταν χωμένοι μέσα στα δάση και σβήναμε, γι' αυτό και πιθανότατα να μην μας βρίσκαν οι δημοσιογράφοι για να δώσουμε συνεντεύξεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία είχε την αρμοδιότητα να φυλάει τα χωριά, τους οικισμούς, τα σπίτια που πιθανόν να βρίσκονται έξω από τους οικισμούς και τα σχετικά, και τέλος πάντων την ανθρώπινη ζωή για την οποία είναι καθήλυνα αρμόδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν έφυγε η δασοπυρόσβεση από τη δασική υπηρεσία και πήγε στην πυροσβεστική, ότι όλη αυτή η ισορροπία διαταράχθηκε. Οι πυροσβέστες έπρεπε πλέον να έχουν και το δάσος και τους οικισμούς. Οπότε επέλεξαν να αφήνουν το δάσος και να προστατεύουν τους οικισμούς. Πείτε μου κάτι. Όλα αυτά τα οποία μας λέτε, οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι, οι κυβερνώντες, να το πω έτσι, τα γνωρίζουν, δεν πάσχουν από άγνοια. Μάλιστα, νομίζω δεν κάνω λάθος, ο σημερινός πρωθυπουργός πρέπει να ήταν και επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής σε ένα φεγγάρι στη Βουλή. Το 2008 ήταν πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και είχε εκδοθεί κιόλας και ένα πόρισμα επί της προεδρίας του, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να εμπλακεί περισσότερο η δασική υπηρεσία, να ξανατεθεί μεγαλύτερος ρόλος στην κατάσταση των δασικών πυρκαγιών κλπ. Όπως επίσης και το 2018, μετά το Μάτι, το οποίο, επιτρέψτε μου, η φωτιά στο Μάτι δεν θεωρείται δασική, αλλά οικιστική. Mm-hmm. Στην ΕΤΑΓΗ τότε, μάλλον, συστήθηκε μια ομάδα υπό τον τότε πρωθυπουργό, υπό τον Γκολντάμερ, ο οποίος θεωρείται ο καλύτερος πυρκαγιολόγος στον κόσμο και με πολλούς δικούς μας Έλληνες δασολόγους πυρκαγιολόγους, και συστήθηκε ένα πόρισμα στο οποίο κατέληξε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε τρία πορίσματα, το 1993 υπό Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το 2008 Κυριάκο Μητσοτάκη και 2018 υπό Αλέξη Τσίπρα, και με τη σύμφωνη γνώμη της τότε της αντιπολίτευσης για τη διαφαρμογή του πορίσματος, το οποίο δεν εφαρμόζεται. Ερώτηση, δεν ξέρω λοιπόν για ποιους λόγους. Άγνοια λοιπόν δεν υπάρχει. Σε κρίσιμες θέσεις άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα και ήταν και έχουν πλήρη γνώση. Όταν λοιπόν υπάρχει πλήρη γνώση και διατίθεται το 0,04, τουλάχιστον έτσι τα έβγαλα εγώ, το 0,04 του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο των αναγκών για τη διαχείριση και την προστασία των δασών, αυτό πια είναι επιλογή. Εσείς ως επιστήμονες, πού την αποδίδετε αυτή την επιλογή? Προφανώς την ικανοποίηση κάποιων άλλων πραγμάτων, τα οποία δεν θα ήθελα να τα πω στον αέρα. Αν κάτι κάποιος και αναλογιστεί το πώς έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης, για ποιους λόγους έγινε και ποιες ήταν οι επίσημες αιτιολογίες της τότε κυβέρνησης, φαντάζομαι ότι καταλάβει για ποιους λόγους έγινε. Όπως επίσης, αν δει και πώς διευρύνθηκε η ιεραρχία του πυροσβεστικού σώματος, πώς υπαρχηγοί ήταν τότε, πώς είναι σήμερα, πώς η ανώτατη σωματική ήταν τότε και πώς είναι σήμερα. Νομίζω ότι εκεί είναι το όλο θέμα. Εξάλλου, η δασική είναι, επιτρέψτε μου μια κουβέντα, η δασική υπηρεσία πάντα είναι η κακιά υπηρεσία για τον πολίτη. Αυτή που κάνει τις μηνύσεις, αυτή που κυνηγάει τον πολίτη. Ξεχνάμε όμως ότι μετά τον εμφύλιο, η δασική υπηρεσία ήταν αυτή η οποία βοήθησε στην ανασυγκρότηση της ελληνικής υπαίθρου, διανοίγοντας χιλιάδες δρόμου, φτιάχνοντας ακόμα και το φράγμα του Μόρνου, που σήμερα έχει αυτή να πιει νερό. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Όπως ξεχνάμε και ήταν η πρώτη δασική υπηρεσία από συστάσεις του ελληνικού κράτους το 1833. Εγώ αυτά έχω να πω, ότι κατέχουμε τη διεθνή πρωτοτυπία η δασική υπηρεσία να είναι εκτός από το φυσικό της αντικείμενο. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Βογιόπουλε. Εγώ σαν δασικός υπάλληλος στο δάσος, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα πηγαίνω. Ένας πυροσβεστικός υπάλληλος, χωρίς αυτό να αναιρεί τη σημασία και την προσφορά του πυροσβεστικού υπαλλήλου, έτσι, θα πάει αν και εφόσον συμβεί πυρκαγιά σε ένα δάσος. Αν και εφόσον. Με αφορμή αυτό θέλω να πω μια τελευταία κουβέντα. Φαντάζομαι, εκφράζω και εσάς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τον ηρωισμό των πυροσβεστών. Όπως δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τον ηρωισμό των γιατρών, για παράδειγμα. Όμως αυτός ο ηρωισμός, είτε των πυροσβεστών, είτε των γιατρών, είτε όλων αυτών των χρήσιμων ανθρώπων στη ζωή μας, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε λάθος πλαίσιο, ούτε λάθος οργάνωση, ούτε λάθος κατεύθυνση. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες και γενναίοι. Και ήρωες είναι και γενναίοι είναι και αποφασισμένοι είναι και ανιδιοτελείς είναι, γιατί όταν μπαίνει στη φωτιά για 6 εκατοστάρικα με ένα κράνος, όπως μας έλεγε χτες ο αντιπρόεδρος των συμβασιούχων πυροσβεστών, των 2,5 ευρώ, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχυλίζει σαν ιδιοτέλεια. Αλλά αυτός ο ηρωισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ανεπάρκειες εκείνων που δίνουν διαταγές και εντολές. Και εδώ δεν μιλάω για τις υπηρεσίες τώρα, μιλάω για τους κυβερνώντες. Εγώ πάντως έχω να πω το εξής, κύριε Μπογιόπουλε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής, θα βάλει να τον θεραπεύσει ένας πυροσβέστης? Ο καθένας εφόε τάκτη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. 2 χρόνια πριν χειροκροτήσαμε τους γιατρούς. 2 χρόνια μετά τι τους κάνουμε? Τους ακυρώνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα τι πρέπει να κάνουμε πλέον για να αποκτήσει ο καθένας τη θέση του και το ρόλο του. Μάλλον να αναδειχθεί η σημασία της θέσης και του ρόλου του. Έχουμε γίνει άνθρωποι και δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πλέον αυτό, συγχωρήστε με, δεν βρίσκω τη λέξη. Ακυρώνουμε, έχουμε γίνει ο καθένας, έχουμε άποψη παντός επιστητού, ακυρώνουμε επιστήμονες, ακυρώνουμε ανθρώπους, ακυρώνουμε τα πάντα. Δεν είναι πολύ άδικο αυτό? Είσαστε δημοσιογράφος, έχετε μια οντότητα, έχετε μια πένα, γράφετε, σας παρακολουθώ, επειδή σας παρακολουθώ, γι' αυτό το λέω, είμαι ακολουθός σας, βλέπω πώς θα γράφετε τα πράγματα. Πώς θα φαίνονταν λοιπόν αν ερχόταν οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, και σας ακύρωνε? Σκεφτείτε λοιπόν όλοι εμείς που ακυρωνόμαστε. Πυροσβέστες θα βάλω πρώτα, δευτερεύοντος γιατρούς, οποιοσδήποτε άλλος προσφέρει σε αυτό το ελληνικό κοινωνικό σύνολο. Γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί θα πρέπει να τρώει ο ένας τη σάρκα του άλλου? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή τη λογική του Διέρη και Βασίλευε πραγματικά με κάνει έξαλλη κάποιες φορές. Κύριε Καραδότα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να τους φύριζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα. Να ραγίζανε του Άδη οι καστροπορτές, και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Σταμάταγε στην πόρτα σου ο αρχάγγελος κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λαλός. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. πολλές καλησπέρες στον Παύλο στη Σουηδία. Όχι, Παύλο μου, δεν την ξέρω αυτή την αναφορά που μου λες. Στείλ τη μου, σε παρακαλώ. Χαιρετισμού στο Σπύρο, στο Δημήτρη, που μας ακούει από τη Στουγκάρδη, στον Άρη, που μας ακούει από το Τελ Αβίβ. Καλησπέρα στη Μαρίνα, να σε καλά, Μαρίνα μου. Καλησπέρα στο Γιώργο, στη Μόσχα, στον Απόστολο. Καλησπέρα στο Σπύρο, που μας ακούει από τη Φιλανδία. Ρε Αποστόλη, τι αγωνία είναι αυτή, πότε θα γίνουν εκλογές. Ξέρω εγώ πότε θα γίνουν εκλογές. Μας έχει πει ο Πρωθυπουργός μας, θα γίνουν στην ώρα τους. Τι αγωνία έχεις, θες να γίνεις υπουργός? Πάντως, παρά το γεγονός ότι εγώ τον πιστεύω τον Πρωθυπουργό μας, ό,τι μας λέει, που θα γίνουν εκλογές στην ώρα τους, βέβαια διάβασα σήμερα στην Καθημερινή που γράφει ότι έχουν δοθεί, λέει, άνωθεν εντολές οι εργαζόμενοι στη Νέα Δημοκρατία να κανονίσουν, λέει, τις καλοκαιρινές άδειές τους ως τις 15 Αυγούστου. Βεβαίως είναι σωστή η παρατήρηση που λέει ότι η ετοιμότητα, η εκλογική ετοιμότητα δεν σημαίνει απαρεγκλήτως ότι στο τέλος θα γίνουν κιόλας οι εκλογές. Πάντως αν γίνουν Οκτώβρη, σωστά το έλεγε ο Νίκος το πρωί, Οκτώβρη θα έχουμε καθαρίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, αλλά πριν δούμε τι γίνεται στον κόσμο, πάμε να μετρήσουμε, το έγκλημα. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε 18-17 νεκρές γυναίκες, γυναικοκτονίες το 21. Πού έχουμε φτάσει φέτος? Ακριβώς, είμαστε στην 7η ή 8η αν δεν κάνω λάθος, με την γυναικοκτονία στη Δράμα. Όπου ένας 64χρονος πυροβόλησε την 59χρονη σύζυγό του, η οποία του είχε ζητήσει διαζύγιο και μάλιστα είχε καταθέσει και το σχετικό αίτιο, να έχει κινήσει όλες τις διαδικασίες για να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Εκείνος δεν μπόρεσε ασφαλώς να το δεχτεί πως εκείνη μπορούσε να αποφασίσει μόνη της για τη ζωή της, με αποτέλεσμα να της ρίξει δύο σφαίρες στο στήθος και να της αφαιρέσει τη ζωή. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να έμεινε δίπλα της όλη τη νύχτα, μέχρι που το πρωί αυτοκτόνησε και ο ίδιος στο μπάνιο του σπιτιού. Και βέβαια τους βρήκε νεκρούς η μικρή τους κόρη, καθώς είχε αφήσει ο αυτόχειρας και γυναικοκτόνος τα κλειδιά από την έξω πλευρά της πόρτας, ούτως ώστε να τους βρει κάποιος ο οποίος θα προσπαθούσε να μπει μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο τώρα. Να πω βεβαίως πρώτα, συγγνώμη, ότι είχαμε γυναικοκτονία και στην Κύπρο προχθές. Mm-hmm. Πάλι με ηλικιωμένο ζευγάρι, μεγαλύτερος ηλικία, 82 και 84 ετών. Όμως στην Κύπρο, σε αντίθεση με τη δική μας χώρα, ο όρος γυναικοκτονία είναι νομικά αναγνωρισμένος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον δράστη και την ποιότητα του εγκλήματος, και αποτελεί πάγιο αίτημα η αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως εγκλήματος και ως όρου και σε δική μας χώρα. Πώς είναι ο τίτλος του βιβλίου σου? Είμαι γυναίκα, γι' αυτό με σκοτώνεις. Γι' αυτό με σκοτώνεις, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε Αγγλία. Θα πάμε στην Αγγλία, καθώς ο βετερανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τα κατάφερε, επιβίωσε στην ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας άλλο ένα εμπόδιο, όπως ήταν εκείνο της κομματικής πρότασης Μομφής. Βεβαίως, πολλοί εξακολουθούν να βλέπουν σκιές πάνω από το μέλλον του ίδιου και της παραταξής του στην εξουσία. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, υπέρ της παραμονής του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία τάχθηκαν 211 βουλευτές έναντι 148 που τάχθηκαν κατά. Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον 12 μήνες δεν θα μπορεί να κατεθεί άλλη πρόταση Μομφής εναντίον του. Βεβαίως, ένα ποσοστό άνω του 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας συνεχίζει να τον στηρίζει πιστά. Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 54 βουλευτές των συντηρητικών από τους συνολικά 359 απέσυραν την εμπιστοσύνη τους προς τον Τζόνσον και συμμετείχαν στην σχετική επιστολή για την πρόταση Μομφής, η οποία ξεκίνησε χθες νωρίς το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα το βράδυ. Έγινε σε αρκετά υψηλούς τόνους η συζήτηση και στελέχη του συντηρητικού κόμματος και ίδιος ο Τζόνσον ανέβασαν πάρα πολύ θέματα, όπως οι ελευθερίες της Βρετανίας μετά το Brexit, ο ρόλος των media σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Βρετανίας με τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και η θέση που έχει πάρει ο Μπόρις Τζόνσον, αυτή η σαφής θέση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά ήταν η κυρία Μέη η οποία είχε ξεπεράσει το σκόπελο μιας τέτοιας ισοκομματικής διαδικασίας, αλλά 6 μήνες μετά χαιρέτησε. Παρετήθηκε η ίδια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ μια είδηση. Η υπουργός Γερμανίδα, η οποία πρόκειται να έρθει, δεν θα έρθει, έπαθε κορονοϊό η καημένη. Όλοι σε COVID. Περαστικά τη και σύντομα κοντά μας. Να είσαι καλά, Τζένι μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαθαρίσε και γέρνει. Πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι μα του βγει. Ένα τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω. Υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν. Με πληγώνει ό,τι δω, μάνα που ζω. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει κομμάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι.